สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่254เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่29ครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาในเช้าวันนี้ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าขออนุญาตทบทวนนิดนึงนะครับขออนุญาตทบทวนนิดนึงในเรื่องของการอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูทรงตรัสสอนนั้นพี่น้องครับในเนื้อหาสาระคำทูลขอมีทั้งสิ้น7คำทูลขอด้วยกันนะครับ7คำทูลขอด้วยกันคำทูลขอแรกก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะคำทูลขอที่2ก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์ประทับอยู่คำทูลขอที่3ก็คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์คำทูลขอที่4ก็คือขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายคำทูลขอที่5ก็คือขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์คำทูลขอที่6ก็คือขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองคำทูลขอที่7ก็คือขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเพียงครับใน7คำทูลขอนี้3คำทูลขอแรกนะครับก็คือเกี่ยวข้ององค์พระผู้เป็นเจ้าครับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์ตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของคำสรุปย่อยครับก็คือวลีที่ว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าในสวรรค์เป็นอย่างนี้อย่างนั้นคำตอบก็คือรู้จากพระคัมภีร์ครับในเมื่อพระคัมภีร์ได้พูดชัดเจนนะครับว่าในหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับเรารู้นะครับพระเจ้าก็จะบอกให้เรารู้เราทราบแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าปกปิดนะครับเราก็จะไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการสรุปตรงนี้ว่าในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกคำอธิษฐานตามอย่างพระเยซูนั้น ทุกคำขอครับมุ่งประเด็นไปที่พระเจ้าผู้ทรงประทานตามคำทูลขอพระเจ้าเป็นเจ้าของแห่งฟ้าสวรรค์นะครับคำทูลขอแม้กระทั่งเกี่ยวกับตัวเราเองนั้นก็ยังต้องขึ้นอยู่กับพระองค์ครับเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานอาหารประจำวันแก่เราทั้งหลายพระองค์ทรงยกโทษการล่วงละเมิดของเราและพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะไม่นำเราเข้าสู่การทดลองพระองค์ทรงเข้มแข็งพอที่จะปกป้องเราไว้พี่น้องครับการอธิษฐานนั้นเป็นการแสดงออกถึงการนมัสการและการเข้าสู่กระบวนการการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนกับพระเจ้าไม่ใช่อยากจะเป็นพระเจ้านะครับแต่ให้เป็นผู้ที่เรียนแบบอย่างจากพระเจ้าเรียนแบบอย่างพระคริสต์เรียนแบบอย่างพระเยซูมีชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพื่อนครับเนื้อหาอีกประเด็นหนึ่งในเช้าวันนี้ก็คือเมื่อเรารู้ว่าการอธิษฐานนั้นทำให้เราได้แสดงออกถึงการนมัสการการเข้าสู่กระบวนการชำระบริสุทธิ์เราต้องรู้ว่าการอธิษฐานนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับเปลี่ยนแปลงพระเจ้าครับแต่ทางกลับกันเปลี่ยนแปลงเราเราเคยสงสัยไหมครับว่าเราทูตสวรรค์เขาทำอะไรกันบนสวรรค์บางคนก็ตอบว่านมัสการพระเจ้าบางคนก็ตอบว่าบินไปบินมาบางคนก็มีความรู้นะครับตอบว่าทูตสวรรค์นั้นเป็นเมสเซนเจอร์ก็คือผู้สื่อสารหรือผู้ส่งสารของพระเจ้านั่นเองเพื่อนครับเรามาดูนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่103ข้อที่20ครับอันนี้พูดชัดเจนว่าข้าแต่ท่านทั้งหลาย ผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้กระทำตามพระวจนะของพระองค์และฟังเสียงพระวจนะของพระองค์สดุดีบทที่103ข้อ20นี้พูดชัดเจนนะครับว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้ามีหน้าที่ในการถวายสาธุการแด่พระเจ้าทูตสวรรค์เหล่านี้เป็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์และเป็นผู้ที่กระทำตามพระวจนะของพระเจ้ามีความเชื่อฟัง และในที่สุดนั้นเขาทำตามพระวจนะของพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่อยากจะทำตามพระทัยของพระองค์และถวายการถวายความจงรักภักดีอยู่ภายใต้การครอบครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าอยากรู้ว่าผู้สวรรค์กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างไรบ้างและการที่เราจะรู้ว่าจะเป็นอย่างไรหนอบนแผ่นดินโลกนั้นเราจะต้องรู้เสียก่อนว่ามันเป็นไปอย่างไรในสวรรค์พี่น้องครับผู้เชี่ยวชาญนั้นได้สรุปเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้สวรรค์ผ่านอยู่ในพระคัมภีร์นะครับปรากฏว่ามีอยู่เรียกว่าผู้สวรรค์ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างไรมีอยู่8ประการครับการที่ผู้สวรรค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้มี8ประการนะครับหรือท่าทีในการทำวิธีการทำนะครับรวบรวมกันออกมาแล้วได้8ประการด้วยกันประการแรกครับพวกเขาหรือทูตสวรรค์ทำอย่างไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการโต้แย้งในโลกนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระตุ้นและกระตุ้นอีกใช่ไหมครับเราซึ่งเป็นมนุษย์นั้นก็ยังรีรออยู่นั่นนะครับนะครับไม่ยอมออกมาถวายตัวเฉยทีหรือว่าไม่ยอมที่จะตัดสินใจในการทำบางสิ่งบางอย่างละบางสิ่งบางอย่างทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้สิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้เป็นประการแรกครับอย่าให้เรารีรอนะครับเราจะต้องทำเหมือนกับทูตสวรรค์ก็คือพวกเขารับใช้พระเจ้าโดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีการโต้แย้งมีแต่ความเชื่อประการที่สองครับการที่เราจะเห็นว่าทูตสวรรค์ทำงานนั้นทำอย่างไรครับประการที่สองเห็นชัดเจนครับว่าพวกเขานั้นทำอย่างเคร่งครัดไม่มีทางเลือกอื่นครับไม่มีช่องโหว่ไม่มีการละเว้นเพราะความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าและการติดต่อสื่อสารฝ่ายวิญญาณระหว่างพระเจ้ากับคนที่ทำงานครับประการที่สามครับทำด้วยความจริงใจทำด้วยความจริงใจมีความกระตือล้นรอคอยคำสั่งต่อไปเพื่อที่จะรีบเร่งไปกับทำงานที่รับมอบหมายให้สำเร็จเพราะฉะนั้นทูตสวรรค์เหล่านี้นะครับไม่เพียงแต่ทำนะครับเสมอต้นเสมอปลายไม่มีการโต้แย้งด้วยความเชื่อฟังนะครับไม่ว่าเขาจะทำอย่างเคร่งครัดไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีช่องโหว่ไม่มีการละเว้นตอนนี้นะครับมาถึงตอนที่สามก็คือเขาจะต้องทำด้วยความจริงใจด้วยความกระตือร้นรอคอยคำสั่งต่อไปเพื่อจะรีบเร่งไปกระทำให้สำเร็จเห็นไหมครับนี่คืออุปนิสัยนะครับที่สำคัญก็คือทำด้วยความจริงใจประการที่สี่ครับทูตสวรรค์ทำด้วยความสมัครใจครับพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าตัวอย่างของทูตสวรรค์นั้นเราก็สามารถเรียนแบบมาใช้ได้นะครับประการที่สี่นี่ทำด้วยความสมัครใจพี่น้องรู้ไหมครับว่ามีความปรารถนาหลายอย่างบนสวรรค์นะครับนี่คือการทำด้วยความสมัครใจประการที่5ครับทำด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าทูตสวรรค์นั้นฮึกเหิมในการกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จการที่6ครับทำอย่างพร้อมสับ complete เรียบร้อยนะครับนี่คือฝีมือของทูตสวรรค์นะครับประการสุดประการที่7ครับพวกเขานั้นทำทันทีนะครับทันทีไม่มีการผัดวันประกันพรุ่งนะครับไม่มีดินพ่อขางหมูและสุดท้ายครับประการที่8ทำอย่างสม่ำเสมอทำอย่างสม่ำเสมอนี่คือวิธีการทำงานการอยู่ร่วมกันของทูตสวรรค์และเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าครับเขามีจอมเจ้านายอยู่เหนือหัวเลยครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาพี่น้องครับในวันนี้ผมอยากจะนำไปถึงการประยุกต์ใช้ก็คือว่าแม้ว่าในพระธรรมสุดดี บทที่103ข้อ20นะครับผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้านะครับถวายสาธุการแด่พระเจ้าทำตามพระวจนะของพระองค์ฟังเสียงของพระองค์รับใช้พระองค์ถวายท่านทำโมทนาสรรเสริญพระองค์นี่คือสิ่งที่ทูตสวรรค์ทำครับและเมื่อทูตสวรรค์ทำได้นะครับพี่น้องครับเราคิดว่าเราทำได้ไหมครับผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะเสริมกำลังที่พวกเราทั้งหลายทุกคนรวมทั้งผมด้วยนะครับที่เราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและเราจะทำอย่างเคร่งครัดทำอย่างจริงจังและทำด้วยความจริงใจเราจะทำด้วยความสมัครใจเราจะทำด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าเราจะทำอย่างพร้อมสับนำรีซอร์สหรือนำทรัพยากรทั้งหลายมาประมวลมาประเมินและมาวิเคราะห์เพื่อที่จะให้เกิดผลดีในที่สุดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้ต่อไปก็คือเรื่องของการทำทันทีครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งเมื่อพระเจ้าทรงเรียกใครแต่ท่านชัดเจนท่านควรจะออกมาเลยครับอย่าให้ความกังวลตามธรรมดาโลกนั้นผูกมัดไปนะครับทำให้ต้นไม้ก็จะไม่เข้มแข็งต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน